gönlüm boş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm boş değil. Bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil.